Já, þá er það tyrkja ránið. Já, svo kallaða. Já, og nú erum við stættir á 17. öld. Já. Árið 1627. Nána 1627. Já. Og við byrjum á því að mála svona smá mynd af ástandinu í Evrópu. Það eru stríð í gangi eins og venjulega. Já. Danir eru að berjast við hérna. Norður Þýskaland, norður hluti Þýskalands. Já, keisari í Norður Þýskalandi, kaþólskur keisari sem að Danir eru í stríði við. Þannig að Danakonungur, hann er ekki mikið að skipta sér af sínum þegnum á Íslandi. Nei. Það er fleiri stríð. Já, Englendingar og Hollendingar eru saman í stríði gegn Spánverjum. Já. Og Spánverjar áttu svarna óvini í Tyrkjaveldi eða Ottomanaveldinu. Og þannig að á þessum tíma þá komast Ottomanar upp með ýmislegt sem þeir eru kannski ekki komast upp með annars. Já, það var svona lítið aðhald á það er svona að vera spá lítið í þessum hlutum sem þeir voru að gera. Þeir voru uppteknir við aðra. Og þeir voru bara í sjóranum. Það voru sko hérna, það voru sjóraningjaflotar sem gerðu út frá Ottomanaveldinu og tóku eyjur í Ermasundinu og réðust á Ísland. En við skulum líka hafa það í huga, þetta er svo sem ekkert verra heldur en að Íslendingar gerðu sjálfur þegar voru víkingar, já. Þetta er bara sama. Önnur hver persóna í Íslendingasögunum varð rík svona, já. Því að ræna. Og var málið heti, já. Ljóðum við út af því. Og það sem gerist er að hérna, það komu ræningjaskip til Íslands. Og þau voru frá sikkunum staðnum, annar kemur frá Algeirsborg, sem er í Alsír, höfuðborg Alsír í dag. Og hinn var frá mjög sérstakri borg í Marokkó sem hétt Sali, sem var svona bara sjóræningjaborg. Já. Bara sjóræningjafóringjar sem áttu þá borg. Það vitandi það, þetta sé frá Alsír annars verður Sali hins og er svona skrítið, þetta skur alltaf vera nefnt Tyrkjarán. Já, það er bara út af þessari tengingu við Tyrkjaveldi, Ottomanaveldi sko. Þetta er raun rangnefni því að annars var þetta frá Marokkó hins vegar Alsír, nei, alls ekki Tyrklandi. Fóringi annars hópsins var Hollendingur sem var búin að skipta nafn og var kallað Murat Reis yngri. Þeir gera árás á Grindavík, þannig sumarið 1627. Grindavíkur, þetta er merkilegur staður í þessari sögukennslu, þetta hefur stið. Já, koma mikið fyrir. Já, það er auðvelt að ráðast á Grindavík. Þeir eru hann á stígvélinu. Þar drápuðir allavega tvo og rændu tveimur skipum og tóku 15 manns gíslingu í gíslingu að þræla. Og ætlu sín að fóra að fara á Bessastaði. Já, þeir stemdu á Bessastaði en strönduðu rétt fyrir utan Bessastaði. Og gott eða var ekki líka skotið af einhverju byssu á Bessastöðum og þeir hættu við. En þeir fóru með þessa 15 Íslendinga með sér. Til Marokkó, til borgarinnar Sali og seldu þar á þræla uppbóði. Já, það var ekki skemmtileg örlög það. Alsírbúarnir, Algeirsborgararnir, þeir voru nú stórtækari. Þeir byrjuðu á Austfjörðum og hérna í júli, að liða þarna smá tíma á milli. Og þeir réðust þar á bæi og í hérna Berufirði og Breiðdal og Breiðdalsvíkur og þar. Rændu öllu stálöndu steinin léttana. Já, og réðust líka Djúpavog, þetta er hérna sunna við Austfirðir. Þar er sagt að þokan, þessi fræga þokan. Fræga austfjörða þoka. Hún hafi bjargað mörgum. Þeir hafi flúið inn í þokuna. Þeir komist ekki lengra upp eftir austfjörðum, við komst ekki til Fáskrúðsfjörðar, Breiðafjörðar og þessar fjörðar þarna upp frá sem var þendur hafs vindi og hérna. En þeir voru samt sem aður búin að ná 110. Já, þetta okkur 110 austfjörðingar sem fanga og Dani sem hefur verið á skipi sem að þeir hérna sem að þeir söktu þessu skipi, skutu þeir kaf. Auk þess voru þeir búin að myrða 9. Já, þannig að þeir voru miklu stórtækari. Þeir voru ekki hættir. Nei, þeir fóru og réðu svo á Vestmannaeyjar og það var komið annað ræningjaskip með. Og þeir neittu áhöfn á enskri duggu til að fiskibát til að vísa sér til Vestmannaeyja. 16. júli mæta þeir til Vestmannaeyja og Vestmannaeyjar gera sér tilbúna að berjast á móti þeir. En þeir komu annars staðar á land en menn bjuggust við. Komu samt á stað sem hefur síðan verið þekktur sem ræningjartangi. Ræningjartangi, já. Og Vestmannaeyjar reyndu að flýja og hérna og þeir voru í Vestmannaeyjum í 3 daga að bara smala fólki og, bara í hús og þeir drápu hauga fólki 34 er talið já, fólk var... þar á meðal sko sóknarprestin annan, þeir voru 2 annar hétt Jón og hinn hétt Ólafur og Jón var drepin Ólafur var, sem var orðin gamall maður hann var tekin og hérna, þeir brendu kirkjuna og þeir brendu hús og þeir brendu með sér inn í gamalt fólk sem þeir vildi ekki hérna sem þeir netti ekki að taka já, með sér tók ekki að vera ekki að selja þau þau var ekki líklegt til stórverkra vinnu og það er talið að í Vestmannaeyjum á þessum 3 dögum hafið þeir rænt 234 manneskjum já, hérna þannig að þeir eru konið með þarna hátt í sko 400 manns já, í þessum 2 ránum við höldum áfram með þetta eftir í næsta hlaðarpi